Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, czas na Nocną Polskę w Trójce. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. I gość od razu wraz z nami, administrator Elektro. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Obejrzałem twoją okładkę i myślę sobie, to chyba jakiś behemot czy coś. No, generalnie myślę, że mogłeś takie wrażenie odnieść, prawda? No bo jest dość mrocznie, że tak powiem, tak? No więc właśnie. Ale wydaje mi się mimo wszystko, że jednak myśl przewodnia, prawda? I tutaj ten temat naszej... Przemytnik, to jak w jakiś sposób pasuje do tego. To właściwie pirat powinno być, nie przemytnik. No, jest przemytnik, no po prostu. Płyta jest oryginalna, przepraszam. Ale swoją drogą to zmiana okładkowa nieprawdopodobna. Jak spotkaliśmy się ostatnio, to to był zupełnie inny estetyczny wymiar tej okładki. No tak, też chcieliśmy troszeczkę zrobić inaczej. Tutaj rzeczywiście jest, można powiedzieć, moje zdjęcie z wytatuowanym, że tak powiem, napisem przemytnik na czole. A to nie było stały, nie był stały. Absolutnie jest tutaj, technologia nas wsparła. Ale wiesz, pracowaliśmy na to, wiele osób patrzy na to zdjęcie. Moja mama na przykład mówi, że ma bardzo brzydkiego syna, patrząc na to zdjęcie, ale ja mówię, mamo, posłuchaj, to nie jest zdjęcie, to jest okładka, tak? Także tak, czyli mimo tego, że to jest zdjęcie, to pracowaliśmy nad okładką, tak? Musiałeś groźnie wyglądać. Bardzo groźnie. To wiesz, to też ciekawa sprawa, bo tutaj bardzo długo pracowaliśmy nad tym zdjęciem. Ono naprawdę jest według mnie bardzo fajne i naprawdę takie techniki wręcz z lat 20. były wykorzystane do tego zdjęcia, dlatego ono wygląda w taki, a nie inny sposób, tak? Ale wiesz, mimo wszystko oddaje, moim zdaniem, charakter tej płyty. No bo tutaj po raz kolejny chcieliśmy w jakiś sposób autobiograficzny tutaj podejść do całej sprawy, także, wiesz, całe te historie zawarte na przemytniku związane są przede wszystkim, wiesz, ze Stadionem Dziesięciolecia, tym starym Stadionem Dziesięciolecia. Wiesz, gdzie kiedyś obok mieszkałem i, że tak powiem, bardzo... znaczy, zacząłem pracę tak naprawdę w Warszawie na Stadionie Dziesięciolecia, na tym stadionie, na Koronie. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, miałem przyjaciółkę, która też tam handlowała różnymi dziwnymi ubraniami. No widzisz, także to, wiesz, chciałem właśnie zamknąć ten okres w tej płycie, tak? I to słowo przemytnik do tego Stadionu Dziesięciolecia, wiesz, pasowało. Także wiele w tekstach uda się znaleźć tam różnych konotacji związanych z jakimś lewym alkoholem, z lewym papierosami, prawda? No tak było na stadionie, to prawda. Także... Ale kiedy słucham tej płyty, to mam wrażenie, że... taki troszkę silniejszy rockowy pazur się znalazł na niej. No wiesz, no ja mam zgoła inne wrażenie, tak? Moim zdaniem. Ja mam takie. Może rockowość jest i będzie w Administratorze Elektro, bo wiesz, całą muzykę piszę, że tak powiem, w taki dość klasyczny, rockowy sposób, nazwijmy to, czyli gitara jest na samym początku, tak? I wokal. Czyli ten duch tej rockowości będzie, tak? Aczkolwiek gitary tutaj nie doświadczysz, tak? No, nie, ja nie o tym mówię, mówię o jakby nastroju, który tworzysz na płycie. No to bardzo, znaczy to jest jakby związane z tym, jakie są korzenie tego wszystkiego, także tutaj ta rockowość jest i będzie, tak? Także tutaj jednak mimo wszystko, wiesz, tutaj zespół nazywa się Administrator Elektro, tak? Ale to nie jest muzyka tak naprawdę elektro, stricte. Mm-hmm. To jest jakby nasza elektronika. To chodzi o lata 80., o Depeche Mode, o początek tak naprawdę... Kapitan Nemo u nas był. Na przykład, tak. Chodzi o ten taki, wiesz, o ten taki związek muzyki elektronicznej z lat 80. z muzyką alternatywną rockową, tak? To jest nasza elektronika i no i to jest rockowe, tak? To musi być rockowe. Mimo tego, że tam gitar nie doświadczysz. To sprawdźmy Karpacz. Oddawaj mi buty, oddawaj mi sanie, to ukrywa dla serca, ty uważasz. Administrator Elektro, Bartosz Marmol w studiu Trójki. To był kolejny utwór z płyty Przemytnik, Karpacz. Tak jest. I będzie Jowisz. Będzie Jowisz. Skok z generalnie z Karpacza na Jowisz, tak. Tak jest. Słuchałem BBC jakiś tam miesiąc temu mniej więcej. Był konkurs i zadał prowadzący pytanie dziewczynce, ile księżycy ma Ziemia? Mhm. Co odpowiedziała? No gdzie, może jeden. 4. I on mało się nie udławił przed mikrofonem. Ale nie wygrała, rozumiem. No nie wygrała, no. Ale potem dzień później wygrała, bo znowu ją puszczali. Dzień później z tą samą zagadką, bo tak pod dużym wrażeniem tegoż właśnie. Dobra, powiedz troszkę o płycie. Ten administrator to jesteś ty tylko, czy to właściwie zespół? Znaczy, tak, że tak powiem, dość dużo, jeśli chodzi o twórczość, no to generalnie dużo tutaj wkładam, bo kwestia muzyczna plus kwestia tekstów, tak, to jest ode mnie, no ale nie wszystko to jest zespół, tak, i staram się, żeby to był zespół, po prostu, żeby każdy się czuł, żeby to była jego muzyka, tak, to tu mam tutaj Pawła Kowalskiego na instrumentach elektronicznych, tak, znanego z Latających Pięści na przykład, albo z zespołu Stop Me, Amarok, prawda, i jeszcze tutaj nagrywał z nami tą płytę perkusista Kuba May, bardzo dobry perkusista, który na przykład teraz gra też w zespole The Analogs, czyli takie punkowe, punkowe granie, tak. No ale jesteśmy zespołem, tak? Także jak zerkniesz tutaj na płytę, że jest na przykład muzyka, administrator elektro, tak? Czyli jesteśmy zespołem, aczkolwiek... Wokal, gitary, górki. Tak jest. Ale co jest ważne przy tej płycie, stworzyliśmy swój label i swoją wytwórnię. Tak z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to się, że tak powiem, z czym to się je. Mhm. No i powstała Marmolada Records, tak? Także tutaj, no zobaczymy. Jesteśmy bardzo ciekawi, także dużo ciekawych nowych rzeczy w związku właśnie z produkcją tej płyty, od strony, od której do tej pory nigdy nie dotykaliśmy. Do tej pory była tylko produkcja, prawda? Promocja, a teraz ja również, że tak powiem... Produkcja fizyczna. Fizyczna, tak. Także no zobaczymy. Bardzo każda płyta coś nowego i również od strony technicznej. A to nie jest tak, że wkładałeś do komputera i wywalałeś każdą płytę osobno, tylko nie. Nie wytłoczyła. Absolutnie. I będzie też winyl, tak? Dlatego też wyobraź sobie to zdjęcie, będzie cała okładka będzie świetnie wyglądała na winylu właśnie. Od samego początku myśleliśmy właśnie, stworzyliśmy to z myślą o winylu, także w grudniu będzie również winyl. To także. Prawda, bo kiedyś było tak, że jak zaczynały wchodzić kompakty, to każdy artysta starał się zrobić płytę taką na 74 minuty. Żeby był cały kompakt wypełniony. No. A teraz jest dokładnie, nie? Powrót do 40. Dokładnie. No właśnie, koncertujecie? Tak, no to teraz jesteśmy właśnie w trakcie, premiera płyty była 21 września. Mhm. Zaczęliśmy właśnie nawet tutaj w Trójce, mieliśmy koncert w Trójce promocyjny 20, to znaczy w studiu Agnieszki Osieckiej. No i jesteśmy teraz w trasie znaczy ustalone koncerty jest do końca grudnia, gramy 12 koncertów, gramy sami i gramy też z romantykami lekkich obyczajów. To no, też elektronika właściwie. Proszę? Też elektronika. No, przyjmuje ta ostatnia płyta, bardziej niż te wcześniejsze. Także w internecie można znaleźć wszystkie informacje, na przykład już w ten najbliższy weekend w Częstochowie i w, że tak powiem, w Łodzi. Ale jest chyba 14 do końca. końca grudnia 14 sztuk, także jest w czym wybierać. To powiedz troszkę jeszcze o nagrywaniu tej płyty. Posłuchaj, no myślę, że tutaj już mamy wytyczony szlak, jeśli chodzi o robienie administratora elektro, bo to jest już trzecia płyta. I razem z producentami, czyli z Robertem i Magdą Strzednickim, odpowiedzialnymi za takie zespoły jak Riverside na przykład, tak, oni produkują takie produkcje, to już naprawdę się bardzo dobrze rozumiemy, tak? Także ta... Tak, Riverside, Tamarok, to klimaty zupełnie zbliżone do tego, co robisz tutaj. Ale nie, my się rozumiemy, już jako, to już okay. Jest jakaś, któraś nasza płyta. Także no po prostu jest chemia, tak? Więc w momencie, kiedy ja przychodzę z demówkami, że tak powiem, to bardzo szybko dochodzimy do tego, jak ta płyta ma wyglądać. I chyba najważniejsze z Przemytnikiem jest to, że to jest płyta, którą chciałem nagrać 4 lata temu, kiedy w ogóle wymyśliłem sobie, że zajmę się w jakiś sposób muzyką elektroniczną i jakby odejdę od tej gitary, to właśnie chciałem, żeby ona tak brzmiała. No niestety człowiek się uczy i ta pierwsza i druga płyta to jest jakby pokazuje, jak się dochodziło do tego momentu, który jest na Przemytniku, tak? No bo pierwsza płyta Sownikowice z Gorzelec 1710, to tak naprawdę, jak teraz tego słuchamy, to jest naprawdę dużo rocka, dużo żywej gitary, dużo żywej perkusji, dużo basu. Oczywiście jest więcej elektroniki niż było wcześniej, ale to jednak była bardzo muzyka alternatywna i rockowa. Na drugiej płycie Ziemowit gitara się rzeczywiście już ta elektryczna schowała, bas się również schował. Również ze sceny znikł bas, tak? Pojawiła się perkusja elektroniczna, tak? Czyli gramy prawie jak kombi, czyli wiesz, ten proces tak naprawdę się rozpoczynał boleśnie, nieboleśnie, ale doszliśmy do momentu takiego, że po prostu gitary jest bardzo mało, jesteśmy obłożeni elektroniką, jest ta perkusja elektroniczna. Myślę, że bardzo mało gra zespołów na perkusji elektronicznej w Polsce. Ja pamiętam te pierwsze koncerty kombi z tymi takimi padami, a nie z perkusją, tak, tak. To robiło niezwykłe wrażenie. Nowocześnie było. A my staramy się właśnie stylizować, ale wiesz, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny instrument. Na początku też myśleliśmy, że Boże, co to, jak to będzie wyglądało, a później po prostu jesteśmy przekonani do tego, że tak musi być, tak? Także... No jesteśmy zadowoleni z tej płyty głównie dlatego, że właśnie wyszło wreszcie tak, jak chcieliśmy, tak? Czyli tak naprawdę esencja dla nas tych lat 80. Tych syntezatorów, tych całych brzmień, też warto powiedzieć, że przez 4 lata to arsenał, że tak powiem, klawiszy i syntezatorów z lat 80. się strasznie tutaj powiększył. I to wszystko jest sumą tych wszystkich kroków. Także jesteśmy tutaj z tej płyty bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Ale ciągle będę obstawał przy tym, że dużo rockowego ducha na tej płycie jest. I bardzo dobrze. Administrator Elektro, dziękuję bardzo. Dzięki. I nie podoba mi się to, że coraz częściej cedzę słowa, że to, co mówię, jest tak płaskie, że przy tym Aśka nawet piersi ma. I choćbym starał się, to wieczorem brudne mam paznokcie, a gdy nie widzi nikt, to w nosie dłubię aż do łez. To, że planuję dalej niż do pojutrze, że w bębku zbierają się wciąż różnokolorowe bawełniane koty, że nie pamiętam już, jak pachniało czerwcowe powietrze, gdy późna noc zakrywała bladość twoich nóg. Szkoda mi słów, zaklęcie w ustach masz. Wracam na Jowisza, Jowisza, Jowisza, Jowisza, Jowisza. Szkoda mi słów, zaklęcie w ustach masz. Wracam na Jowisza, Jowisza, Jowisza, Jowisza, Jowisza. Szkoda mi słów, zaklęcie w ustach masz. Wracam na Jowisza, Jowisza, Jowisza, Jowisza, Jowisza. Szkoda mi słów, zaklęcie w ustach masz.

Cheap Tobacco. A teraz będzie zespół, którego fanem jestem od 2 lat. I bardzo ich lubię, więc zagramy dzisiaj dużo. Brodacze, Life Act. Right. Overflow. dziewczyny bez od lat. Karierą mają jej no. To za like it the way it goes. Brodacze Life Act. Ja wczoraj słuchałem ich płyty, bo mam już całą, chociaż jeszcze nie jest wydana. I tak zapętliłem, że słuchałem chyba 3 razy z rzędu i potem pomyślałem sobie, no nie, robi się psychofanem, więc trzeba dać spokój, trzeba iść spać po prostu. Po Brodaczach będzie zespół Gravity. Yeah. Nowy zespół Gravity. Dostałem ich epkę jakieś parę tygodni temu. A dzisiaj dopiero po raz pierwszy posłuchaliśmy. Rock, indie, rock. Tak jest napisane. Tak zespół scharakteryzował swoją muzykę. To teraz będzie rock, rock, ostry rock, Double Blind. To się nazywa Mocne Uderzenie i to są debiutanci zespołu Double Blind. Ja też jestem fanem tego zespołu. Mam nadzieję, że cała płyta już wkrótce. A teraz będzie m.in. Roots Café, czyli formacja, w której śpiewa Adam Wolski.

gdy szumią wierzby. Gypsy and the Acid Queen. Zapowiedź drugiej płyty, tym razem po polsku. No i ładnie ten utwór chodzi, stąd jest w nocnej Polsce bez mała co tydzień. Przed Gypsy and the Acid Queen był jeszcze Smolik z Kevin Foxem, a także formacja Roots Cafe.